حديث 2034 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع جود أو مسافة اتكفتت نبينا هردو ملت كافريدا اونا غصه رو جانه گوهی سیاری او سیار خوش یعنی هگر مروفه که سیار بتن الدواره که و اف دواره هگ گل خوش بچت اش سر زی ملی حتی دیهتا ملی دی سی رو جاده چتن حتی دیهتا رخید هنده خود تعالی کافرات جهنمی دا مزن کت دا پتر تان کن عذاب